أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة النمل او دیتا سورة سلیمان هم وی مکی سورة دے او نزول کے دے سورة شعران رستو دے دے سورة قصص نمخ کے دے حتی سلوی اختم دے نزول کے او دائی و قسم تا تیمر دے مخ کی سورة سورة شعراء چلتا واقعات دا انبیاء و ذکرون دلتا نور سے واقعو پاگے داود علیہ السلام و دے سلیمان علیہ السلام او د لوط علیہ السلام د کیسه بس تو تفصیل یو کو. او دواړه سورتونه په دې خبره کې شریک دي چې قران کریم ذکر دې پکې او دا خبره چې د الله تر طرف نه دي او دا رنګه دواړو کې تسلیم شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ربط دې مخکې سره یو خدا دې چې مخکې توحید په عقلی نقلی دلایل ثابت شو. نو دې سورت کې دوا وجه ذکر کړي درد د شرک د پاره. یو دا چې غیب دان صرف الله دی، علم د غیب هغه سره خاص دی. دویم دا چې ټول نیکان بندگان څومره چې دي، انبیا دي که اولیا دي، په سلامتیا کې الله ته محتاج دي. نو دویم وجه دا ده چې مخکې صورت کې بعضې واقعات انبیاو ذکرو نو دی کې بعضې نور ذکر کوي. نو دریم دا چې مخکې صورت کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر او په دفع د شبهاتو. نو دې صورت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر خطابات دي. نو څلورم وجه دا ده چې مخکې صورت کې نمونه د عزت د الله ذکر وي ځکه عزیز ذات دی کنه. نو دې صورت کې نمونه د حکمت د الله ذکر کوي ځکه علیم حکیم دی کنه. دارنګه مخکې دلایل نقلیه او دلته هم نقلي دلایل د انبیاو نشته په مسله. داود صورت ابطال او باطل اول د الوهیت د غیر الله پادله او عقلیه او اعترافیه او پادله او نقلیه او سلورو. او په دې کې دوا امر ذکر کړي، دوا خبره ذکر کړي عظیمه. یو دا چې مستفین ټول الله ته په سلامتیا کې محتاج دي او په امن کې. لکه دا په یو کم شپږم آیات کې براشي او دې سره متعلق د بیا قصه د صالح علیه السلام او دلود علیه السلام. دویم دا چ علم د غیب دا د بل چانش ته سیوا د الله نه ادا په 15 پیت آیات کې ذکر کی زلور او یا 15 یا کې او دې سره متعلق لوي اپ قصه د موسی او سليمان عليهم السلام. دارنګ اسماء الحسنا په کې ذکر کی یولس رد کی د انواع او د شرک د سلور واړو. شرک په علم، شرک په دعا، شرک په تصرف او شرک په عبادت. خلاصه د صورت دا نه چوړو چې صورت کې درې بابونه دي. لومبه باب دې تر و ما آیاته پوری پدې کې ابتداء ترغیب د قران کریم دا او سلور صفات د قران ذکر کړي او سلور صفات بیا د قران والو ذکر کړي د اهل قران 1 2 3 آیات کې بیا زجر دی سلورم آیات کی ہے تخویف اخروی دے منکرین تا پنځم آیات کی ہے او تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پشپگم آیات کی دویم باب یاد دغه و آیات نوالا تر نحا پنزوز تا پوری دے یو کم شپیتا پوری پدے کے سلور قصے دا انبیاء ذکر کئی دا موسیٰ سلیمان صالح لوط علیہ السلام دا رنبید وچی دی دا موسیٰ سلیمان علیہ السلام نو دا متعلق دی دا مسئلے دا نفی دا علم غیب دا غیر اللہ سره چې دا غیر الله دا پارا علم دا غیب و نشتا اگر چې ډیر اوچت مقام کی اور اس تنید والا واقعی دا صالح لوط علیہ السلام تا غیر تعلق دے سره چې مصطفین او برگزیدہ خلق پا سلامتیا کے گور اللہ تا محتاج دی نو دا امکان کې نشته چې غیر الله سره شریک کړی شي واقعا د موسی علی السلام کې خوري حکمتونه دي لکه دا به ذکر کې چې هغه په غیب نه پیدا وګوره او آیات کې ولسم کې دا رنګ وګوره برکاتو کې الله ته محتاج وته آیات کې دا رنګ الله را لګلو پیغمبر جو کړو چې توحید د الله ورسوا نه هم آیات کې دو معجزې دا به ذکر کې لسم دوه لسم آیات کې د فرعونیانو جحود او انکار به ذکر کوي عنادن سره د دې نه چې یقیني او چې دا حق نبی دی سوار لسات کی واقعا د سليمان عليه السلام پای کې امر حکمتونه دي لکه اظهار د شکر په نعمت د علم او د معجزو باندې 1514 سيات کی دا رنګي وګوره تنظیم د لخر او یکو ول سيات کی وګوره خپل سرور او شکر ظاهر کړل په حفاظت د مظلومینو اتلسمن اللسم کی دا رنګي د لخر د احوال او تفتیش به کو ادارنګي غیله به رټنه ورکول او تعذير به کو په غایب باندې چې کله به عذر او به فایده غایب دي شلم یو اجتماعات کې نفد علم غیب د سليمان عليه السلام نه پاتل څو دوی شيات کې تعجب د هدهد د احوال د یو زنانه چې هغه بادشاہي کولا بادشاہو هغه په ډیر شيات کې اوسلی ریش کې دعوت توحید ته پنځي شيات او شپږیش کې او بیا دعوت په واسطه د خط مانا رساله یې لیکلې ده خط لیکلې ده او مضمون دا غي ذکر دي وی شيات نه یو درش پوری او بیا دا غخه مشوره تخلو کابینه والنه طلب کولی او دا غي خلقو دا تکبر خبره رد کول دي دا زنانه او خيار او ورته به دې سلور در شيات کی بیا دا زنانه لګیدلې د حال د سليمان عليه السلام امتحان کو چایا طالب د دنیا دی او کنه او دا غد حال کشف هغه تر و در شيات پوری ذکر کی بیا اظهار د معجزې د پاره د اثبات د نبوت په طلب کولو د تخت داغې هغه ذکر کوي اته دیر شي او کم سلویخ کې بیا استعداد د دغې ښځې معلومو امتحانې پرې کو دې لپاره چې هدایت تراشي که نه د هغې عرش او د هغې تختې داسې کچې ظاهر کې ګډ وډ کو د نه پېژنګلو یې کو او هغې وپېژندو یو سلویخ آیات کې او بیا سبب د دلال او د ګمراهۍ د هغې ذکر کوي درې سلویخ آیات کې بیا اظهار د سليمان عليه السلام دی چې وګوره مال الله قوت مالی را کړل دی کنه نو قصور او بنگلې جوړول شم او د شیشو نه جوړوم او قبول د اسلام د دغه خدي ذکر کوي سلور سلويخ واقعا د صالح عليه السلام کې دعوت ته توحید ته ترغیب د استغفار ته وسلويخ آیات کی ذکر د حال د مفسدین او د حلو د علی په نه سلويخ کی انزال را لګل د عذاب د الله پاغي باندې او مؤمنین په نجات کې الله ته محتاج دا ذکر کوي 350 کې واقعا د لوط علیہ السلام کې تحذیر دی رفاحشینا او جواب د قوم دا غاغه شپک 50 پوری او بیا د ایمان والے احتیاج په نجات کې الله د ذکر کی او علی گل د عذاب په منکرین او ات 50 کې دا دغه نه 50 نه اخره پوری دریم باب دی پای کې دعوت د ذکر کی چې مصطفین او نیکان خلق په سلامتیا کې ګور الله ته محتاج دي نه 50 کې دا رنګ دعوت نه فد علم غیب د غیر الله نه ذکر کی 15 شپې ته کې دا رنګ ادله عقلیه اعترافیه ذکر کوي چې هغه پنځه دي چې الله نه سوا غره بل الٰه نشتا پنځه شپې ته پوری بیا زواجر دي رټنی دي په انکار د قیامت پشپښ پې ته وش پې ته یو یا کی بیا عقلی دلایل دي په نفد علم غیب د غیر الله نه سلور او یا پنځه او یا شپږ دي کی شپږ او یا کی او خطابات یولس نبی صلی الله علیه وسلم ته نه شپې ته او یا اته او یا نه او یا یو دي کی او د دې پمنځمنځ کې صداقت د قران کریم ذکر کوي شپږو یا اوو یا کې تخویف او خروی ذکر کوي د دوه آیات نواله تر سلور نیمې شلې پوری او احوال اته به ذکر کوي سره د زجر نه پشپګتیا کې او بیا وحید دلائل ذکر کوي پرد د شرک فی العباده سره د دعوت د قران کریم ته او یو نوی دو نوی آیات 91 92 کې او تخویف دنیوي 93 کې ذکر دی بسم الله الذی کمل علمه فبهرت حکمته الرحمن الذي عمل هدايه باوضح بيانه الرحیم الذی من بجنات النعیم علی من اتبع الصراط المستقیم خاص و مدد دنم دا اللہ حق ذات چه کامل دے علم داغن و سرگن دے حکمت داغو رحمان ذات دے عام کرے دے ہدایت پڑیر واضح بیان رحیم ذات دے احسان کرے دے پا جنتونو دا نعمتونو پا آغا چاہ چه تابداری کئی دنے غلارے تواسین اللہ پوئی گی پا مانا دا دے کلمات ہو چا سا تاویلی مانے کرے دے چه دے کے اشارہ دا اللہ صفاتو دا توا مانا زد طول دے خاون دا وسو دا قدرت دے او سینما نه خاون د سلامتیا دی وګوره دا نیک خلق اغیلو مغه سلامتیا ورکړي ده واصل معنی الله تعالی معلومه وا دا مخکې بار بار تیر شوی دي مقطعات قرانیه چې دې کې مقصد یو غټ تحدي چې راشه دا رسو صورت را روان نه خور دي په سین نه جوړ دی کنه نو کته مقابله کول شو کنه دا حروف دي بګی کنه او دا رنګ علما وبانی یو ابتلا رااله چ ګوره دا ارتین علم حاصلول له شول د عالمانو خو کوشش دای چره کوم مثلا ما د نی معلومه غزه معلومه کوم راغه لپاره مطالعه کیو راغه لپاره کوشش کی مشاغیم د خپل عاجزه اقرار وکي چې او ډیر سيزونه داسي دي چې کوم ډیر کوشش وکړو دا علم نشو حاصلول فاسین الله پوېږي په معنا د دې کلمتینو تلک آیات القرآن و کتاب مبین ترغیب شروع شو قران کریم ته اصلور صفات د قران ذکر کړي دا اوچت شان والا آیاتونا دا قرآن دی و کتاب مبین او دا غا کتاب خکار دی دا عطف و صفت علا صفت دی کنا قرآن هم دی او کتاب مبین هم دی غدن پورا هدایت دی و بشرا للمؤمنین او زیر دی دا پار دا ایمان والا دا ایمان والا رتا پدیر تسلیم الاویگی دا سلور غٹ صفات چی او قرآن دی بل کتاب مبین دی بل هدایت ته بل دا چې بشرا نو اس اقوا چې سو قران والدی نو دا غي صفات وګراغیدم سلور صفاتونه الله پاږي کیږي یو خدا چې مؤمن دی کنه للمؤمنین زکوی مؤمنان او دا الذين دا کسان دی یقیمون الصلاه چې پابندی کوي د مانزو او یؤتون الزکات او ورکی زکات حق د الله وهم بالاخره هم یوقنون او دی په اخرت باندې خاص دی یقین کوونکی یو صفت خدایی داره چې ایمان کامل دی لکه کامل عقیده پرته ده نو دویم صفت داره چې بدنی بندگی کوي نو دریم داره چې مالی بندگی کوي نو څلورم دا چې په آخرت یقین دی او دا څلور واړه صفتونه اصل کې د قران د منلو د وجې پیدا شوې دي کنه ځکه هغه سره ذکر کړ قران والا دی د دې وجنه الله پاک دا څلور اوچت صفات پیدا کړو نه خو تخویف دی هغه چاته چې هغه د قران نه مخړی او اخرت باندې یقین نشته ان الذين بشکاغه کسان لا يؤمنون بالاخره شي ایمان لري په اخرت زينا لهم اعمالهم دول کړي دي مونږ اغي ته عملونه دا غي هغه شرکی عملونه او د خیسته شوی دي کنه خو الله خپل ځان ته نسبت د تخلیق په تور کوي ځکه دنیا کې څومره سيزونه چې دي دا د الله خلق دي دا غو پیدایش دي والله خلقكم وما تعملون او کله شیطان ته نسبت کوي ولې دا غو وسوسه شوی دي کنه نو کله دې ته نسبت کوي ولې کون کې فاعلین خو دې دي کنه نو دې کې نسبت په اعتبار د تخلیق طریقه زینا له مون دولی کړی دي مون خسته کړی دي غي ته اعمالهم عملنا مشرکان دا غي بد اعمال دا غي فهم يعمهون دي بګه سرګردان دي هم هوي اصل کې د زړلاندې دوتا یو عم يدا یې سره هغه د سترګلاندې دوتا وي نه نه د دې د زړل سترګلاندې دي اچ دړل سترګلاندې شي نه بیا چې ته حق ترازي عم ها پکې دا اولائك الذين دا صفتون والا حق کسان دي لهم سوء العذاب شديد پاربد عذاب دي وهم في الاخره هم الاخسرون او دي په اخرت کې خاص دي پوره تاوان یعنی دا کامل تاوان والا خلق دي تاوان خو دي دنیا کې د دې په سر جشهو خودم رده شدل تخکاری دنا ال تخکاره شو ظاهر شو او انك لتلقى القران دغه تسلیل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا او تشجيع دا چې بادرشا وګورم بیا نورم مسلې رسول دي او ته هم ستام دا ډیوټي ده چې مسله برسېم نو دې کې تشجيع شو چې په قران کریم بیان وکه کنه و انک او یقینا تشیل تلقى القران خامخا خو دل شي تا دا قران کریم ملت حکیم علیم دا غزاد تا طرفنا چی حکمتونو علاوی و پوه دے اوز دے کیو گورا مقصد دا دے چی قرآن تا دا اللہ را طرفنا در کی گی کنا نتر چا سا پرواس آتی او گورا انبیاء کرامو تندقی واقعات ذکر کی خوا اذ قال موسی لاهله مانسو وګوره د حکمت او د علم د الله نه دا خبرې دي کنه دا قران خو د حکیم علیم ذات د طرف نه دی چې حکمتونو علاوه په ولې پارسو نو داغه د علم او د حکمت نه دام دي چې اذ قال موسی لاهله وګوره د انبیاء واقعات او دا د باقی مخکې تاسو یې سلور واقعات ذکر کړي د دیو جنا لومبه دوه واقعې به سره متعلقې چې غیر دان پر الله دې پرست دوه واقعې به سره متعلقې چګوره انبیاء او نیکان خلقم په سلامتیا کې الله ته محتاج دي اذ قال موسی لاهلی کله چې ویل موسی علی السلام خپل بال بشتا خپل کور والو تا انی انستونارا یقینا مالی درې وره شعیب علی السلام سره پاتې شو لس کال غسر تیر کلو تاسو ته تیر شوی دي او بیا دا هغه نه چې واپس راتو نو خپل وطن ته راتو مصر ته ځان نه راسو او یو خوشپدا او بل دا چې لار تیم غلطه شوی دا بل سړزیم د یخنې موسم دی نو کور والا ته وی دلته لګیسار شه ما دا غزې نه ورولیدو نو زه غیل ځان بسوما تاسو لبه ته سور را واخلم نو ځان به ګرم کو او کی دې شي دغلطه سوکې نو او ما ته لارو مخی نو ګورا کور والا ته وی ام کو سوبل دې کې راځي لګیسار شیخه او دې کی اشاره وا چې موسی علی السلام جلیل القدر پیغمبر دې د الله دغه وخت یو د نبوت ملاویږي لامل او شوی نه دی اوس به ملاویږي لیکن غیرت ادا ده چې خزه داسې ده کې پری خدا سي نه چې دغل تکي پردي سړی نه نه غې دلتا کینولا او دې لاړل تا ځان سره غره روانه کړی دا نه چې غیم د کونج نه نیولې کله یو دکان ته نه باسي کله بل دکان ته نه باسي شراش ځل کپڑے ګوري او ځل سامان ګوري او دې خزو پکاتو نه پويګو چا چا وي کنه وې جنہ پویګه دا غزنه ولا راواله دلته به وګوري کنه تا خو دنه نه نواسنه ا دکاندارانو ودالته پردز ولند کړي نظام ته خبره ورکړي ا د خلکو نه پردہ کړي ودا پردہ پکې کم ځای راغلی دای چې دا فراله نو بیا دا پردہ لکه مننه تا سره بتا ته مخامخ ګوري د دې خوولې سوق ناز دي خدای دې اسنه یو شی جوړ شوی دی په کار خدای چې زنانو باندې ردا خرڅونه کی لړکې لې زنه چې لړکې کې ګندونه لستا سوقتنه لار دی رور دی دغه ته یو طرف ته کینې ټیک دی او زیر ځان له جوړ کی کاغذ ته راځي نو غناری نه دی ولې وری خپل او هغه پکې خوخی او بس داسې زمانه رااله چې اوس هغه ځان سره د کونج نه نیولې په خاري یو کې خو بیا دا باکړو ختم دی هلته خو دواړه شاټولې چې یو بل لاس ور کړی او ګرځي کله یو دکان ته ورخی چې کله بل دکان ته ورخی چې وای د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه غیرت زکا کورواله ته وی دلته ایثار شه ما اور لیدل دی انی انستونار دا د په خیال کې اور کنه اور خو نه خدا هغه په ځان کې وو معنا انی انستو نارن مالی دل دی په خپل ګمان کې اور اور نه هغه نور ساتي کوم من ها به خبرن زردا چراو بولم تاسو ته داغه نه خبر دلاري ال د بسو کی داغه نه بدلاري تاسو کوم او اتي کوم بشهاب القبس یا برولم تاسو ته شغلا بلا شهاب شغلې ته وي قبس وي بل لید کی دا لعلکم تصلون د لپاره چې تاسو ته کود شئ یخنی دا کنه نو زه به تاسو له دلته کې خبر هم راوړم چې د دې نه دا معلومی کې کور والا وسرم د کې دي شي بچیم دی ولې لس کال تیر کړی دي نو سب بچیم دی هغه ته وی سار شه دلته فلما جاءها نو کله چې راغی موسی علی السلام هغه ته نو دیا आवाज وته شو ام بوریک من فی النار و من حولها دا چې برکت ورکړې شوې ده هغه چاته چې په طلب د اور کې ده هغه چاته چې غیر چا پیر ده دین دي پوری کا تعالی الله برکت درکولې پیغمبر دې جوړې کنا آیا نار مراد نور دی نو به معنا دا شی و چې ان قدس من فی النور پاک ذات هغه چې دی او نور کې لري رڼا کې او تاسو سره خطاب کوي پاک ذات سره خطاب کوي الله جل شانو رومبه معنا واضح هوا خود من فی النار نه من فی طلب النار مراد دی بیا کنه رومبه معنا کی برکت ورکړی شوی دی هغه چاته چې په طلب د اور کې دی او من حولها هغه سوق چې د دینه چاپی ردی و سبحان الله او پاکی د الله رب العالمین چې رب د مخلوقات دی دا من حولها دا ملائک دی او من فی النار نو من فی طلب النار یا من فی قرب النار موسی علیہ السلام او دیم معنا کې نار په معنا د نور شو او مراد د الله جل شانو ذات ته معنا قد دسا من فی النار من فی النور چې الله جل شانو دی یا موسی و موسی انه انا الله العزیز الحکیم یقینا شان دار چې الله يم زور اور حکمتونو والا ذ الله يم زور اور حکمتونو والا دلته عزیز سره حکیم ورو آل تب مخکی واقع کې عزیز سره رحیم وکنه دې کې اشاره وا چې دا ارستو کوم خبرې دی ټوله د حکمت دی ګوره تعالی الله حکمت درکې د توحید علم د دین علم دا حکمت ته او ذا عزیز ذات ما حکیم ما حکمتونو والا ما یو خدا چې په ما څوک زور اور کې دی نشي دویم زما چې کم فعل لے کم خبر دا او کم کار دا غی که حکمتون دی اوال قیاسوات او دا چو غرزوا هم ساخپلا مردل تا اجمال کئی چونکہ سور شعراء کے دا قصی ابتدا ذکر کرے وا دیو جن ادل تا ابتدا نو ذکر کرے دیو جن ادل تا ابتدا ذکر کلا دا غواقی اول حال لے چا اللہ جل شانو تا ہم ساو غرزوا ناغو غرزولا فلما رآها کل چې ویلی دا آغا تحتزو چه زرزر خوزی دا کانه جانن گویا که دا چمچه مار دی جان نری مار تاوی چه دیر زر حرکت کئی خواه مونگو دا چمچه مارو آیو نو اللہ مدبرا اگر زیدو شاک اونکی ولم یعقب او بیرتن را گردیدو غری والکن لیخا مخواه دا یری سیز دی نو بیا کوشش تلی دا کئی چه زن ازان بچکم کن ولم یعقب مردل تیوی کان نها جانن او سور قصص کی بوم راشی یو دیر شیعات کی جانن سور تواحا کی تاست تیرشیو چه فیضا ہی حیتن تسعا حیق و عام مارتا ہوئی گنا او سور اعراف کی یو سلو آیات کیو فیضا ہی صعبان مبین اجتحاد جوڑا شوا لتاست ما ترتیب خولے ہو چه چونکی دی وقتی دل معجزہ ورکی گنا دیو جن چمچمار تی جوڑ شوئے دی کلچی دا فرعون پا دربار کی بیا معجزہ کارا کولن بیا تی صعبان جوڑ شوئے دی لوی خامار او حیه خدوارو ته شامل لې نری مارتم حیه وي غټ مارتم وي ځکه عربي وسیع جبد نه د هر مار د پاره پکې جدا نوم دی لکه برګې مار ارقم تور مار اسود دارنګي غټ گنجې مار چې وته وي دا هغه ته صوبان وي غټ مار او نری مار هغه ته جان وي دا څو نور نمونه ولم يعقب او بیا ته نه قتل یا دا څو وای چې دلته ولا معجزه چونګي ورکول دی وژنه نریو او بیا چې کله د فرعون دربار کې پیش کاونو دربار کې دلیل مضبوط پکاري کړنو الته غټ کو بیا اجدها او بیا ها یا موسی و موسی علیه السلام لا تخف مې ریګا انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نېریږي زما سره زما په خوا کې انبیای کرام لګلی شوی ها الا من ظلم دا الا استثناء منقطع د غره په معنا د لکن دی مخکې سره نه مربوط لیکن هغه څوک چې ظلم کړی دی ثم بدل حسنا بعد سوء بیا یو کړنی کی رستو د بداینا فإني غفور الرحیم یقینا زړه بخنه کوونکی مهربانم بیا حشوی وی دې مقام کې تقدیر ته ضرورت نشته خدا سی وایو چې نه یریږي زما سره مرسلین خو هغه څوک چې ظلم وکړو په مرسلینو کې امداد شته چې ګناه کیږي دا حشوی یو ډله ده چې هغه دې پتی شوی دي چې د انبیاءونو ګناهونه کیږي دا اهل سنت والجماعت هر څوک چې دی حنفی دی که شافعی دی که مالکی دی که حنبلی دی که محدث اهل الحدیث دی د ټولو تقریبا دا یو نظریه ده یو خبره ده چې انبیای کرام د نبوت نه مخکې ورستو د لوکی ګنا او غټ ګنا دواړو نه پاک معصوم او حشیوی جنا نو غلط استدلالات کوي د قران نه شیعگان وی ایغه خپل امامانو ته هم پاک وی کنه پنځ تن پاک خو دې کې دا غیر جبه نظریه ده وی انبیای کرام شری اخینه گناہ بالکل نکی کی خکل کله شرک وش نه چې شرک ته وش نه دینه بلغت گناہ شته خانت اخانه کوي دلته الا من ظلم ثم بدل کمون استثناء متصل کو نو بیا د حشویو دلیل نه جوړیږي بلکې اصل کې داسې ده تقریر ده چې انما الخوف على من سواهم الا من ظلم یقینا نیریږي زما سره لګل شوی یار خو پاغه چا دا چې د دینه سیوا دی مگر هغه څوک چې ظلم او کوسم بدل حسنا به وکړ نیکی بعد سو ان رستو د بدینا فإني غفور رحیم یقینا د بخون کې مهربانم دا اوس په دې طریقه باندې شو چې نیریږي زما سره انبیای کرام خوف او یار پاغه چا دا چې د دینه سیوا نور څوک دی ها هغه څوک چې هغه ظلم وکاو او به نیکی وکړ نو زه غفور الرحیم دا غنم یره ختم شي دا په دې طریقه باندې کرته بي وي تقدیر بکې په دې مقام کې لا يخاف لدي المرسلون انما يخاف غيرهم ممن ظلم الا من ظلم ثم بدل حسنا نوسب دغه برابر شيخه په دې صورت کې نيريږي زما سره لګل شي يريږي نور د دینه علاوه د انبيانو چې ظلم کړل دي ها مگر هغه څوک چې ظلم کړل او به ني کیو کړم هغه دې نيريږي ځکه زه غفور الرحیم دا چې کله استثناء متصلی الا په معنا د مگر والوخه دا معنا اړم به معنا چې ما کوم وکړه نو آئی استثناء منقطع دا کنه استثناء منقطع دا قانون نشی دا مخ کی دا قبیلی نه نی لکه توی جاعن القوم الا حمارا طول خلق راغ خر را نگه کنه نو دا حمار نی دا رو دی مخ کی قوم دا جنس لکو نگه که توی جاعن القوم الا زید طول قوم راغ خو زید را نگه نو زید خود آغی دا جنس نده کنه دید استثناء متصل ہوئی کوچ کله دا مون خر ذکر کنه خر خود قوم نه نده کنه استثناء منقطع و دوی دا الا پا مانا دا لیکن یاد ساته دلته دا لیکن مانای نیریگی زما سره لګل شوی الا من ظلم لیکن هغه څوک چې ظلم کړی دی ثم بدل حسنا به یو کړه نیکی بعد سوین پس د ګناه نه پس د بدینا فإني غفور الرحیم یقینا زړه بخون کې مهربانم وادخل یلګ فی جیبک اون نبا سلاس بل پخپل گریوان کې پخپل گریوان کې لاس نه نبا جیب دی گریوان ته یو زما ساده پختو جیب دی ګوریا جیب نه د عربی جیب دی جیب مخامخ گریوان ته وي او اصل کې وی دا د پریکولو نه ده کنه جواب دا وی پریکولو ده او چون کې دام پریکړی شي کنه دې ده کې کپڑا پریکړی شي نه کې گریوان جوړ شي ځکه ته جیب وي نن ابا صف پلاس خپل گریوان کې مانا ترختا تا خروج بایضا اروبوز سپینو من غیر سو ان بغیر د صاحب نه دا صاحب نه دی تلاس پترخ کې نه باساو به د خلکو د داسې ښکارا ک داغې نه به شغلی خېږي خدا برګې مرز نه دی دا سپینواله غنه نه شي د عیب د وجي من غیر سو ان بغیر د سم مرز نه هي تس آیاتن اولګم په نه آیاتونو کې نه معجزو کې لا فرعون او قوم فرعون تا قوم داغتا سوره عراف کې داغې ذکر شوی کنه چې هغه معجزات هغه ته نمبر په نمبر ښکارا شي خو هغه قوم ایمان نه راوړ انهم کانوا قوم فاسقین یقینا هو غی او قوم نا فرمان بدکارا فلما جاءتهم آیاتنا کله شراغ ل الاغیتا آیاتنا زم معجزی زم مبصرتن پویا ورکونګه د حق مبصرتن بصیرت د توحید پیدا کونګه نو قالو اغیوی هاذا سحر مبین دا خو جادو د اخکارا خو په دل پدې چې جادو نه دی جادوګر مقابله وکړه او جادوګر ناکام شو خو بهم دا سکول داولی ځکه دې ظاهر کې انکار کوله کې خبره یقین ته پریوتی او خو بیا هم ظلم کاونو په خپل اقرار نه کوه وجحدوا بها او انکار وکړي دغه معجزونه واستيقنتها انفسهم او حال دا چې یقین کړو پاغي زړونو د دې زړونو کې یقینو چې دا حق دی او په خپل انکار کولی ظلم او علو ولده مفول له وي دا وجد ظلم او د سرکه شینا اینا جی کافر دی کنه اینا جی کافر دی دوی چې خپته راته چې حق دی خو یې نه منم دیم دا چل کړو ښا چې یقین وو او سره دا یقین نه بیا وی نه منو زمونږ مونږ باندې څوک مناو کی کنه وی ظلم او علو دا ظلم او علو د دنیا کې داسې قسم کافر دی د دینه دا پته لګی دا چې د زړه د عقیده سره سره د خپل اقرار پکار دی ګوري کله د خپل اقرار ختم شونه دا شرط دی ګوري په ایمان کې ښا ایمان هم ختم شي پښله کې خدایي یقین دي چې دا حق پیغمبر دی او چې په خپل انکار کاو نو کافر دی صرف په یو صورت کې دا خله دا خبره ساتيږي چې کله یو تن په بل باندې جبر کوي تاسو ته تیر شو سورې نه حل کې الا من اکره او قلبه مطمئن بالایمان ناغه په خله د کوپر کلمه را دی وجوي چې ځان دا غینه بچ کې غیه وجني ته جائز قدر لدی غره لدی او شت مقام نه لري او رخصت دی معنی کوي سړي دا څه وکړي چې ځان بچ کنه ګناهګار نه دی دا بل خبره چې په داسې وخت کې مغه وي زبې اقرار کوم نو دا خو د عظمت مقام دی کنه لکه څنګه چې د صحابه کرامو واقعات په دې دلالت کوي چې وال به ټکول به لیکن غیب وي زمونږ نه به دا خبره ونه رہے د شرک خبره برانه ونه رہے چې تاسو به خوشاله کیږئ پای کې غي شهیدان که خو یې نه درست کوشي نو خو د عظمت مقام دی خو رخصت داشتا که یو سړی فرض کده یره د وجه نه داسې وکړو نو ګناګار نه دی نو دا یقین د زړه وو په خله انکار دی جحود دی دا د ظلم د وجه او د غلو د وجه نو فانظر وګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المفسدین چه سرنگی شو انجام د فسادیانو دکو گو رس چل میں او سرو کٹول میں لاؤک لو غرق شو کنا یاو دکو رہے تواسین اللہ پوئی گی پمانا دے کلماتو تلک آیات القرآن دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا قرآن کریم دا گور اشارت دا بعید چی کم زیراشی نو تا استمابیلی دی نو غب زہن کے کینوائے چی عرب چی کل دا نزدی دا پارا وی نوی حاضی ہی نو چی لر شفروتی نوی تلکا نو تلکا آغا آیاتو ندی کدا دی نو خود نزدی دی او دلتا اشارت دا بعید روڑا نو میں دیکی اشاری بعد رتبی دا ستا بعد رتبی دا مانا اوچت مرتبی والا نو کسوک دا سی مانا کی چی دا آیاتو ندی قرآن دی غلط مانا اکڑا دا اوچت شان والا ذکر تلکا سر اشارہ کری دا دا اوچت شان والا آیاتون دا قرآن دی و کتاب مبینو دا آغا کتاب واضحا چه واضحا دی پخپل مدعا کی یا دا آغا کتاب چه بیلون که دی حق لدا باطلنا ذکر دا مبین مخی میرا دویلی دی لازمی مانا هم کولشی متعدید غودن پورا هدایت دی و بشرا و خوشالی و تسلید للمؤمنین دا پارا دا ایمان والا الذين كسان يقيمون الصلاه جي پابندي کوي دمانځو او يؤتون الزكاه او ورکي زکات وهم بالاخره هم يوقنون دي پاخرت دي يقين کوي کوم وای چې مکی صورت ده مکه کې خلا زکات نو فرضو نو مراد ته پاکواله د عمل او د عقیده دی بیا ښه تکتن دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر وبدا ته مقاماتو کې او سو کوي نه مکه کې هم زکات فرض خو مقادیر لانو مقادیر په مدینه کې رااله دوره کې دوره ورکې کنه چا چې بسوره ورکنه بس هغه زکات ان الذين بشكاغ كسان لا يؤمنون بالاخره شيء ایمان لری پاخرت زینا لهم اعمالهم ذولک الذين من دي تعملون لدي قوم يعمهون دي سرگردان دي اولئك الذين ذا صفاتون وعلى لهم سوء عذاب اذا بار ناكار عذاب ديهم في الاخره هم الاخسرون او دي باخرت کے خاص دي پر تاوان یعنی وانك لتلقى القران او یقینا تجي خامخ خود لشتا دا قران کریم ملد حکیم علیم دا غزاد دا طرف نچ حکمتن والده و قوده اذ قال موسیٰ لأهلی کلچوی موسیٰ علیہ السلام خفل قور والاو تا انی آنست نارا یقیناً مالی دلده و تخفل کمان که تاتی کم منها بخبرن زرد چراب اولم تاسو تا داغین خبر دلاری او آتی کم بشهابن یا بر اولم تاسو تا شغلا قبس بلیت که لعلکم تسپلون دید پارا چه تاسو تا گرم شه تود شه فلما جاها نو کل چراغ موسیٰ علیہ السلام اغیتا نو دیا آواز و توشو ان بوری کا دا چه برکت ورکل شوه ده من فن ناری اغا چاہتا چه پتلب دور که ده و من حولها اغا چاہتا چه گیر چا پیردی ده دینا و سبحان اللہ و پاکی دا اللہ رب العالمین چه رب دا مخلوقات ده یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام انہو یقینا شان دا ده ان اللہ العزیز الحکیم جزا اللہ ام زورور حکمتن والا والقی آسواک او غرزوا حمساق پلا فلما رآها نکل چی دولی دا تا تزو چی زرزر خوزی دا کاننا جان من گویا کی دا نرے مار دے واللہ مدبرا او غرزی دا شاک انکے ولم یو عقب او بیرتن را گردے دو شاہ دے نکتل یا موسیٰ آواز ہوتا شو وہ موسیٰ علیہ السلام لا تخف میں ہرے گا انی لا یخافو یقینا زچیم نیریگی لدی المرسلون زما سرا زما پخوا کی انبیاء لگلی شوی الا من ظلما لیکن اگر سوک چی ظلم کردے سم بدل حسنا بعد سو ان بیائی اکلنی کی رستو دا بدینا فا انی غفور الرحیم یقینا زبخون کے محربان واد خلی ادکا اون نبات لاس پل پی جیوے کا پگریوان پل کے تخرج بیضا روبوز سپین من غیر سو ان بغیر دس مرزنا دے دس عیبنا فی تسع آیات الی فرعون و قومه ولیکم پنہ معجزو فرعون تا قوم داغتا انہم کانو قوما فاسقین یقینا وغی و قوم نافرمان فلما جاتهم آیاتنا کل چراغ للاغیتا معجزات زمون مبصرتن بصیرت ورکون کے توحید پویا ورکون کے قالو نغیوی هذا سحر مبین دا خو جادو دے اخکارا و جحدو بها و انکارو کو غید معجزینا واستيقنتها انفسهم او حال دا چې یقین کړو پاغي زړونو داغي ظلم او علو انکار ولې د وجه د ظلم او د بدماشینا فنظر نو ګورا کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شو انجام دروانی کوونکو د فسادیانو